się nudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 30 sierpnia, minęła 16, serwis Artur Ewertowski. Przed nami ostatnie dni wakacji, to oznacza, że na drogach będzie więcej patroli policji. Są też apele o ostrożną jazdę podczas upałów. Polska nie będzie zestrzeliwać rosyjskich rakiet i dronów ze swojego terytorium. Wiceminister obrony w Brukseli odrzucił prośby Kijowa. Rodzice spóźniający się po dziecko do szkoły zapłacą mandat. Wojnę wypowiadają im władze francuskiej Tuluzy. Przez cały weekend trzeba spodziewać się, że na drogach będzie więcej patroli policji. Przed nami ostatnie dni wakacji i powroty do domów. Pogoda dopisuje, jednak jak podkreśla Tomasz Bratek z policji w Katowicach, wysokie temperatury nie pomagają w utrzymaniu koncentracji, a słońce nie skraca czasu hamowania. Tak więc przede wszystkim ta prędkość, no niestety, ale przy nagrzanej drodze jeszcze może się wydłużyć. Stąd patrzmy na to, jaki mamy odstęp od pojazdu, który jedzie przed nami. Zwróćmy uwagę na to, co dzieje się wokół przejść dla pieszych. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że należy zabrać do samochodu napoje. Potem już rozwaga, przewidywanie i zapobieganie wszystkiemu temu, co się może podziać złego. Czasem wybaczenie innemu kierowcy i jego winy, ale uratowanie się. Od początku wakacji do minionego czwartku tylko na drogach województwa śląskiego doszło do niemal 400 wypadków, w których życie straciło 26 osób, a blisko 450 innych zostało rannych. Przed podróżą sprawdźmy jeszcze mapy pogodowe. O prognozy spytaliśmy Grzegorza Walijewskiego z IMGW. W weekend zrobi się nieco chłodniej, może być w sobotę nawet opadowo. I tutaj opadowo bardziej w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej, bo właśnie tam będzie ten front atmosferyczny bardziej aktywny. Na zachodzie będzie się pojawiało więcej przejaśnień. To tak w niedzielę wartości stonowane rzędu 22-24 stopni maksymalnie. No ale od poniedziałku wtedy, kiedy dzieci z powrotem wracają do szkoły, z powrotem zwrotnikowe powietrze wraca. Ta fala upałów wrześniowa, która będzie przed nami, będzie długa, bo aż do piątku. I w związku z tym wydano ostrzeżenia. Alerty obowiązują dla prawie całego kraju z wyjątkiem północnego zachodu. Temperatura maksymalna w dzień może osiągnąć 32 stopnie Celsjusza. Polska odrzuca prośbę Ukrainy i nie będzie zestrzeliwać rosyjskich rakiet oraz dronów ze swojego terytorium. Stanowcze stanowisko rządu w Warszawie przedstawił w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Unijna narada ministerialna, w której bierze udział wiceszef resortu, jest m.in. poświęcona wspieraniu Ukrainy. Ustalenia śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. Wiceminister obrony Paweł Zalewski tak argumentował. Państwa Unii Europejskiej i NATO nie są stronami wojny. Podkreślał, że trzeba przede wszystkim wzmocnić ukraińską obronę powietrzną. Ukraina musi mieć czym się bronić. Radykalne wzmocnienie powinno wystarczyć i nie wymaga takiego wsparcia ze strony polskiego lotnictwa. Polska nie wyśle też na Ukrainę swoich oficerów i instruktorów, by szkolić tam ukraińskich żołnierzy. Wiceminister Zalewski uważa, że szkolenie powinno odbywać się tak jak do tej pory, w ramach unijnej misji w krajach członkowskich, w tym w Polsce. Mogą być państwa, które uznają, iż na zasadzie umowy dwustronnej będą szkoliły żołnierzy ukraińskich na Ukrainie. Polska do nich nie należy. Działająca od 2 lat unijna misja szkoleniowa, której dowództwo znajduje się w Polsce, przeszkoliła już 60 tysięcy żołnierzy. 1/3 z nich trenowała w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podrabiane zegarki i obudowy do telefonów, w sumie kilkaset sztuk, znaleźli celnicy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Koroszczynie. Nielegalny towar pochodził z Chin i przewożony był w ciężarówce jadącej do Belgii. Na pierwszy rzut oka zegarki wydawały się oryginalne. O tym, że są to podrabiane towary, świadczy m.in. brak dbałości o szczegóły produktu, ale też i niewłaściwe oznaczenia, w tym błędy w oznaczeniach i kodach, a także niska jakość użytych materiałów. Cena jednego oryginalnego zegarka firmy, której nazwa widnieje na zatrzymanych w Koroszczynie podróbkach, może wynosić nawet ponad 100 tysięcy złotych. Nieoryginalne okazały się też obudowy do telefonów i to, co wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy, to m.in. niedbałe wykonanie akcesoriów. Mówił Michał Derus z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. W sumie skarbówka przejęła niemal 300 przedmiotów. Francuska Tuluza mówi nie rodzicom, którzy spóźniają się z odebraniem dziecka ze szkoły. Władze wprowadzają mandaty w przypadku powtarzających się opóźnień. To jednak wywołuje kontrowersje, między innymi o nich w relacji Stefana Folcera. 130 euro. Taką kwotę zapłaci rodzic, który regularnie odbiera dziecko po godzinach pracy szkolnej świetlicy, czyli po 18.30. Według władz Tuluzy coraz częściej zdarzało się, że pracownicy musieli czekać na rodziców nawet przez 2 godziny. W ubiegłym roku odnotowano około 8 tysięcy takich sytuacji. Problem dotyczy niewielkiej mniejszości osób, zaledwie kilku procent. Powiedział stacji BFM TV mer Tuluzy Jean-Luc Moudenc. Gdy spóźniają się zawsze te same osoby, to pokazuje, że chodzi o problem stanu ducha, uważa włodarz miasta. Lokalne organizacje zrzeszające rodziców uczniów są oburzone i mówią o dyskryminacji i niesprawiedliwości. W ich ocenie kary finansowe uderzą przede wszystkim w ubogie rodziny, które nie mogą zatrudnić opiekuna do odbierania dziecka ze szkoły. Podobne działania podjęto w ostatnich latach w innych francuskich miastach, takich jak Marsylia, Lille czy Bordeaux, ale najwyższe mandaty dla spóźnialskich rodziców wprowadzono w Tuluzie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po czwartej po południu wiadomości sportowej Norbert Michalak. Piłkarze Jagiellonii, Białystok i Legii Warszawa poznali rywali w fazie ligowej Conference League. Losowanie odbyło się w Monako. Rywalami mistrzów Polski będą FC Kopenhaga, norweskie Molde, słoweńska Olimpia Ljubljana, czeskie FK Mlada Boleslav, mołdawski Petro Czubem Chinczesti oraz mistrz Słowenii Celje. Natomiast Legia zmierzy się z Realem Betis, szwedzkim Djurgården, z cypryjską Omonią Nikozja, szwajcarskim Lugano, serbskim FK TSC Baćka Topola i Dynamem Mińsk. W tym sezonie każda z drużyn rozegra po 6 spotkań, 3 u siebie i 3 na wyjeździe. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, ale tej w wydaniu kobiecym. Piłkarska reprezentacja Polski przez najbliższe 3 lata będzie rozgrywała domowe spotkania na stadionie w Gdańsku, co bardzo cieszy selekcjonerkę kadry Ninę Patalon. Myślę, że dom to jest coś, co zawsze będzie nam się dobrze kojarzyło. To jest miejsce, do którego będziemy mogli przyjeżdżać, gdzie będziemy znali każdy fragment trawy, gdzie będziemy mieli możliwość optymalnie przygotować się do każdego meczu. Najbliższe domowe spotkanie Polki rozegrają 29 października. Będzie to rewanżowy mecz pierwszej rundy dwustopniowych baraży o awans do Mistrzostw Europy z Rumunią. Na koniec jeszcze wiadomość ze świata transferów. Bartłomiej Wdowik został nowym piłkarzem Hanoweru 96. 23-letni obrońca trafił do klubu niemieckiej drugiej Bundesligi na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z SC Braga z opcją transferu definitywnego. A Paweł Jaroszyński będzie grał w Salernitanie. 29-letni obrońca przeniósł się do klubu zaplecza włoskiej Serie A z Krakowi. Dla Jaroszyńskiego to powrót do klubu ze Stadio Arechi, którego barw bronił w latach 2019-2022. Zawodnikami Salernitany są Mateusz Łęgowski i Szymon Włodarczyk. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie i w Karpatach wzrastające do dużego. Tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu z burzami. Silniejsze burze na północnym zachodzie, głównie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Pomorze. Temperatury na godzinę 16 były następujące. 22 stopnie w Koszalinie, 23 w Szczecinie, 25 w Zakopanem i robi się ostro, 28 w Gorzowie, 29 w Gdańsku, 30 w Suwałkach, Białymstoku i w Zielonej Górze, 31 w Warszawie, Lublinie, Kielcach i Łodzi, 32 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Olsztynie, do 33 w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

I równo 14 minut po czwartej po południu. Co przygotowaliśmy na dziś? Będziemy w Brukseli. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na komisarzy europejskich. Oczywiście w kontekście krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie ma parytetów, a miały być. Jest za to sporo egzotyki, o czym opowie zawsze znakomita Beata Płomecka. W kraju dwa ważne tematy polityczne. Pierwszy związany z aborcją. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić szczegółowe wytyczne dla lekarzy i kierowników oddziałów położniczych w tej sprawie. A drugi to utrata subwencji przez Prawo i Sprawiedliwość po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Zastanowimy się, jak PiS poradzi sobie z bieżącą działalnością bez tych pieniędzy. Już od września posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać minimum 1000 zł, posłowie do Parlamentu Europejskiego minimum 5000 zł. O zaciskaniu pasa w PiS mówił dobrze znany szef klubu parlamentarnego tej partii, Mariusz Błaszczak. Temat o zupełnie innym ciężarze gatunkowym to muzykoterapia dla słoni. Podobno jej fanami są te z wrocławskiego zoo. Zwierzęta relaksuje kompozytor muzyki elektronicznej Mateusz Podgórny. Słonie wyszły, popatrzyły, no fajny pan tam sobie skacze, sobie pospacerowały, zjadły. Po czym przyszły bardzo blisko tamtego miejsca, gdzie on stał. I po prostu sobie stały i słuchały, jakby wyglądały jak po prostu w kinie z popcornem, bo tam jakąś gałązkę przeżuwając. To tło relaksuje chyba nie tylko słonie. Z kolei we Włoszech nadciąga legislacyjny koniec z jakąkolwiek promocją mafii, między innymi w filmach, tekstach piosenek czy na muralach upamiętniających znanych mafiozów. W mafii nie ma nic romantycznego, wiem to, bo w moim mieście i całym regionie Kampanii działa Camorra. Ci ludzie przez ostatnich 30 lat zabili co najmniej 4000 osób. A tymczasem uliczni Grejkowie śpiewają romantyczne ballady o mafii, czy graficiarze ocieplają wizerunek gangsterów. Mafia to nie jest wymysł przemysłu filmowego. Nie możemy banalizować i usprawiedliwiać tego, co robi. To we Włoszech, a w studiu odwiedzi nas pozbawiona związków z mafią znakomita dietetyczka dr Hanna Stolińska i opowie o robiących furorę adaptogenach i Anna Winnicka z Empiku. Z nią z kolei porozmawiamy o świetnym projekcie Włącz bajkę. Powstańcy Warszawy wspólnie z aktorkami i aktorami czytali bajki z czasów dzieciństwa powstańców i można ich już wysłuchać. Przypominam, że ciągle obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Oczywiście to nie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Proszę z nami zostać co najmniej do 19 i oczywiście telefonować w każdej sprawie. Na razie na przykład w tej, dokąd Państwo jadą na ostatni wakacyjny weekend, proszę dawać znać z podróży 22 i 7 trójek. Znowu palę mosty, segreguję czas. To co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Wszystko to rozsypię w krótki, głośny dźwięk. Znów pokrywę, potem zacznę biec. Zostawiamy to, nic tu dla nas nie ma. To był Basz w ciekawym utworze Mosty, a teraz temat numer jeden w dzisiejszej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, to temat aborcji w naszym kraju, rzecz jasna. Zasady postępowania prokuratury w związanych z tą kwestią sprawach były tekstem wspólnej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska, ministra zdrowia Izabeli Leszczyny i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Opracowane przez resorty zdrowia i sprawiedliwości nowe wytyczne potwierdzone przez rząd nie zmieniają prawa, ale mają wpływać na podejście lekarzy i prokuratury do kobiet, które z powodów zdrowotnych potrzebują przerwania ciąży. Sprawą zajął się Jacek Frenzel. Chcemy zamknąć pewien, ale nie ostatni rozdział walki o dostęp do legalnej aborcji w Polsce, mówił podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Wcześniejsze próby ze względu na niewystarczającą większość w Sejmie okazały się nieskuteczne. Wierzę jednak, że zmiana prawa nastąpi, ale zanim do tego dojdzie... Otwieramy furtki, szukamy takich sposobów działania, oczywiście zgodnego z prawem, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji kobiet, które z różnych powodów do tej aborcji powinny mieć prawo. Podkreśla premier Tusk. Dlatego przygotowaliśmy wytyczne. One stanowią o nowej filozofii państwa. W tej rzeczywistości prawnej, w której żyjemy po osławionym werdykcie Trybunału Konstytucyjnego, który wywołał tyle protestów kobiet, PiS dołożył jeszcze taką okrutną praktykę. Nie dość, że przepisy są fatalne, to jeszcze w ramach tych przepisów całe państwo było nastawione przeciwko kobiecie. Istotna część lekarzy zastraszanych przepisami prawa i prokuratura jako instytucja, która stawała nie po stronie kobiet w tych dramatycznych sytuacjach, tylko po stronie ideologii. Wytyczne aborcyjne dla szpitali wydane przez Ministerstwo Zdrowia to podsumowanie obowiązującego prawa i wytycznych, jak to prawo ma być stosowane, a jak stosować go nie można, czyli jak nie można utrudniać życia pacjentkom i gnębić pacjentek. Kamila Ferenc, adwokatka. Szpital w swojej praktyce obecnej, w sytuacji, kiedy kobieta zgłasza się po legalną aborcję, robią dzisiaj wszystko, żeby tylko tej aborcji nie wykonać. Te wytyczne mają być takim nakazem dla szpitali i przestrogą, że szpitale już nie mogą się ukrywać za tym, że nie znają prawa, że forsują jakieś zupełnie nieznane interpretacje tego prawa, albo po prostu łamią pacjentkom, że to prawo brzmi zupełnie inaczej. Teraz już wszystko będzie jasne, czarno na białym. Bardzo ważny krok, natomiast niewystarczający, bo bez zmiany prawa, gruntownej zmiany prawa aborcyjnego w Polsce nie będzie też radykalnej poprawy sytuacji kobiet, żeby nie były zwoływanych konsyliów, oczekiwania w nieskończoność, żeby nie uzależniać wykonania aborcji od miejsca zamieszkania pacjentki i tego, czy ona się wykaże meldunkiem, czy nie, czy podejmie jakieś leczenie, w tym leczenie psychiatryczne, czy nie. Takie kwiatki mają dzisiaj miejsce w polskich szpitalach. Ja mam nadzieję, że te wytyczne ukrócą tego typu nielegalne praktyki. Wspólne wytyczne ministra sprawiedliwości i ministry zdrowia mają zmienić nastawienie i prokuratury, i lekarzy bez zmian ustawowych. Premier uważa, że jak lekarze staną po stronie kobiety, to prokuratura będzie także po stronie kobiety, a nie po stronie tych bezdusznych i naszym zdaniem złych, po prostu z gruntu złych i bardzo restrykcyjnych zapisów. Państwo będzie coraz skuteczniej stawało po stronie kobiety wtedy, kiedy będzie podejmowała te dramatyczne w jej życiu decyzje. Po pierwsze, one mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne kobietom w ciąży, także tym kobietom, które ze względów zdrowotnych nie chcą donosić ciąży i oczekują jej terminacji. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna. I mają zapewnić bezpieczeństwo prawne lekarzom, którzy będą te wytyczne stosować. Jest to krok w jakąś stronę i my się bardzo cieszymy z wydania tych wytycznych. Mateusz Bierzmiński, Fundacja Federa. Zabiegałeś o wydanie bardzo dawno. Przykładowo w lutym tego roku przygotowaliśmy nasze wytyczne operacyjne, które są bardzo widoczne w tych wytycznych ministerialnych. Tam wiele punktów, które my podnosiłyśmy, zostały zaadresowane i to w sposób taki, jaki oczekujemy. To jest nazwanie po imieniu pewnych istotnych rzeczy, a przede wszystkim nazwanie tego ze strony ministerstwa. To jest bardzo duży sygnał i dla kobiet, i też dla szpitali, którzy mają jasny sygnał ze strony rządu. Tak wygląda prawo, możecie się stosować, niczego się nie obawiać. Żeby przerwanie ciąży było zgodne z prawem, kobieta musi uzyskać zaświadczenie od lekarza, że stanowi ona zagrożenie dla jej zdrowia. Kobieta w ciąży, zwracająca się do podmiotu leczniczego, który ma kontrakt z NFZ-em, z zaświadczeniem o tym, że ciąża jest zagrożeniem dla jej zdrowia, musi otrzymać tam świadczenie medyczne, jakim jest przerwanie ciąży. Jeśli w takim podmiocie leczniczym nie zostanie dokonana terminacja ciąży, to taki podmiot leczniczy podlega karze do 2% kontraktu. Także prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ma prawo rozwiązać kontrakt z takim podmiotem leczniczym. Dodatkowo rzecznik prawa pacjenta może nałożyć karę na taką placówkę medyczną w wysokości 500 000 zł. Te wytyczne to nie jest ranga ustawy oczywiście, ale to jest taka ranga, która pozwoli uwierzyć lekarzom, że prokuratura będzie po ich stronie wtedy, kiedy wydawali decyzje zgodne z tymi wytycznymi. Tak naprawdę to był klucz, żeby przestali się bać.

Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Niemieckie rekwiem, w którym z ziemskiego cierpienia rodzi się triumf, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na otwarcie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. W programie również litania do Marii Panny Karola Szymanowskiego, Joanna Zawartko, Artur Janda, chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii oraz Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauze. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Ciesz się przestrzenią i miejscem dla 7 osób. Teraz Volkswagena Multivana kupisz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Bierzemy się za ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Przed nami ostatni weekend z wakacyjnymi promocjami na stacjach benzynowych, ale na początku września kierowcy i tak mogą liczyć na niższe ceny benzyny oraz oleju napędowego. Tak wynika z prognoz analityków epetrol.pl. Według danych Refleksu benzyna jest obecnie o 40 groszy tańsza niż przed rokiem. Za litr oleju napędowego płacimy o 23 grosze mniej. Inflacja w sierpniu tymczasem wyniosła 4,3%. Szybki szacunek pokazał jej niewielki wzrost wobec skokowego w lipcu, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wysokie tempo wzrostu jest efektem lipcowych podwyżek cen energii. Dodatkowo w sierpniu inflację powiększała też podwyżka cen wody i usług kanalizacyjnych. W nadchodzących miesiącach spodziewamy się niewielkich zmian. Inflacja dalej pozostanie wysoka, głównie za sprawą ceny usług. Inflacja wyraźnie spadnie w drugiej połowie przyszłego roku, tak prognozują ekonomiści. Przełom sierpnia i września to czas na kompletowanie szkolnej wyprawki, a zdecydowana większość zeszytów, długopisów, ołówków i tornistrów pochodzi z Chin, mówi Radosław Jarema, dyrektor Polskiego Oddziału Akcenty. Polscy uczniowie w dużej mierze korzystają z chińskich artykułów. Co drugi artykuł szkolny pochodzi właśnie z tego kraju. Ale artykuły szkolne sprowadzamy także z Niemiec i z Francji. Rozpoczęły się wypłaty tzw. 14 emerytur. Już dziś dostanie je ponad 740 tysięcy emerytów i rencistów, a kolejne wypłaty będą realizowane we wrześniu. Saperzy zdetonowali dziś na terenie zakładów chemicznych Orlen w czeskim Litwinowie niewybuch ćwierćtonowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Orlen chce jak najszybciej wznowić produkcję, ponieważ jej wstrzymanie kosztuje już firmę 80 milionów euro. Niewybuch odkryto w ubiegłym tygodniu. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 86 groszy, euro 4,27, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. Widzimy się, Sylwia, za 2 godziny. Dobrze, tak, pamiętam. Dokładnie. Zapraszam, czekam na ciebie. Duża rozpiętość temperatur dzisiaj w kraju wynosi obecnie aż 14 stopni. Najchłodniejszym miejscem jest rozproszone na wielu wyspach Świnoujście, tam 19 stopni. Nad Bałtykiem do 23, wreszcie kraju od 26 do aż 33 stopni w Toruniu. Opadów generalnie brak. Z małej chmury, jak podaje mapa radarowa IMGW, pada obecnie tylko w południowej części Szczecina oraz w Podjuchach. Tak mi napisał Paweł Turski. Może jakiś telefon ze Szczecina albo z Podjuch, albo może Podjuchów na potwierdzenie. Na razie telefon w innej sprawie. Dzisiaj jest Święto Taksówkarzy, czyli Dzień Taksówkarza. Chciałem wszystkim taksówkarzom całej Polski złożyć najserdeczniejsze życzenia. Najwięcej kursów i jak najwięcej kursów również tych bezpiecznych. I to takich długich, za które można dobrze zarobić. 22,7 trójek, dołączamy się do życzeń dla taksówkarzy. Proszę do nas telefonować w każdej sprawie. Na początku audycji pytaliśmy, dokąd państwo wybierają się na długi... Na jaki długi? Na ostatni weekend wakacyjny. Sylwia, ty dokąd? Ja na Podlasie. Świetnie. Birds flying high, I don't know how they feel. people outside in search of something real, and I need mine to get me started. So to get me started, got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I'll do. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. Dwadzieścia dwie minuty zostały do godziny 17:00. Tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Pierwszy gość zapowiadany na początku audycji, doktor Hanna Stolińska, dietetyk kliniczna, nie dietetyczka kliniczna. Tak, dziękuję. Witam cię serdecznie, Krzysiu, witam państwa. Nie będziemy tłumaczyć, dlaczego dietetyk, a nie dietetyczka. Dokładnie, tak. Ale kontekst jest wesoły. Haniu, chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać przede wszystkim o adaptogenach, bo jakiś czas temu pozwoliłem sobie na telefon do ciebie, zapytałem cię o radę, bo robi się coraz głośniej w świecie ludzi zainteresowanych długim życiem, w dobrym zdrowiu, żeby te adaptogeny zacząć przyjmować. Ty powiedziałeś tak, warto, bo? Warto, bo faktycznie my cały czas jesteśmy coraz bardziej przebodźcowani, przemęczeni, przestymulowani i potrzebujemy z jednej strony wyciszenia organizmu, a z drugiej strony porządnego kopa, zdrowego kopa, bo pobudzamy się różnymi rzeczami, żeby aktywować nasz mózg, nasze mięśnie i w ogóle dawać siebie więcej przy innych niekorzystnych warunkach. I faktycznie warto wspierać się adaptogenami, ale dzisiaj też też chciałabym porozmawiać o tym, jak warto wspierać się ogólnie zdrowym dbaniem o siebie, żeby nie było potrzeby aż takich sztucznych różnych stymulantów, chociaż adaptogeny nie są sztuczne. Idziemy w inne sztuczne rzeczy i pobudzamy się nadmiernie, także to też nie jest tak, że my możemy łapać za wszystko i stymulować się i kofeiną, i adaptogenami, i jeszcze jakimiś lekami, i suplementami. Trzeba po prostu zachować umiar. Natomiast słowo adaptogeny pochodzi od tego, że my mamy się po prostu adaptować w pewien sposób do reakcji na czynniki zewnętrzne. Taka jest rola tych adaptogenów. Czym one są, Haniu? Czym one w ogóle są? Bo to są środki pochodzenia naturalnego, tak? To są wyciągi z roślin. To są wyciągi roślinne. Najbardziej popularnym adaptogenem jest w tym momencie ashwagandha. Musimy powiedzieć obydwoje, że przed wejściem do studia stwierdziliśmy obydwoje, że właśnie jesteśmy na ashwagandzie. Tak, bo ja mam podwyższony kortyzol. Ja mam kłopoty ze spaniem, więc także. Tak, więc faktycznie ashwagandha tutaj robi swoje. Natomiast są osoby, które źle znoszą ashwagandę. Na przykład spożywając ją wieczorem mają dziwne sny. Aha. Tak, więc... Filmowe? Takie bardzo męczące, bardzo trudne, więc faktycznie coraz więcej osób takich poznaje, więc trzeba dostosować do siebie ten adaptogen. I to są wyciągi roślinne, one nie mogą być trujące, chociaż wyszły też ostatnio jakieś badania, że ashwagandha może wpływać negatywnie na wątrobę. Ale to są jakby dopiero jakieś przewidywania. Myślę, że chodzi tutaj o dawkę, żeby nie przesadzać, jak ze wszystkim. Mamy też wszelkiego rodzaju grzyby adaptogenne, stymulujące, naturalne, roślinne oczywiście. Mamy korzeń maka, mamy cytrynian chiński. Sporo jest tych adaptogenów. To są faktycznie wszystko wyciągi roślinne, które naukowo wykazano, że stymulują nas. Dobrą odpowiedź mamy wtedy organizmu na stres przede wszystkim. Jedne wyciszają, drugie potrafią pobudzić. Ashwagandha na przykład jedno i drugie potrafi robić. No właśnie. Jak wybrać ten właściwy dla nas? Myślę, że musimy popróbować i zobaczyć, po czym się dobrze czujemy. I to jest najlepsza droga. To jakby nie ma tutaj wskazań czy przeciwwskazań. No na pewno są przeciwwskazania, jeżeli bierzemy jakieś inne mocne leki, na przykład też leki psychotropowe, no to absolutnie nie możemy korzystać z adaptogenów, bo też nie wiemy, jak tutaj będzie to wspólnie działać. No i oczywiście standardowo kobiety w ciąży, kobiety karmiące, tutaj trzeba uważać, bo nie ma jeszcze dobrych badań. Natomiast jak wybrać? Po prostu zastosować i zobaczyć, po czym się lepiej czujemy, jak nasz organizm działa. Z tym, że to nie będzie efekt po jednym zażyciu, tylko tak jak ze wszystkim długoterminowe działanie. Z tego co wiem, niektórzy producenci proponują rodzaj testu takiego online'owego, który pomaga wybrać właściwie adaptogen. Co ty o takich rzeczach myślisz? Myślę, że to troszeczkę naciągane. Czyli ty jesteś zdania, żeby się zapoznać z tym, jak działa dany adaptogen i sprawdzać to na sobie. Dokładnie tak. No dobrze, Haniu, ale tak jak wspomniałaś, będziemy rozmawiali nie tylko o adaptogenach, które mają nas z jednej strony wyciszyć, a z drugiej strony pobudzić, ale też o tym, jak możemy to wszystko osiągnąć dzięki odpowiedniemu składowi na naszym talerzu. Tak, przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby jeść regularnie, żeby nie było gwałtownych spadków stężenia glukozy w organizmie. To jest podstawa, tak? Do zachowania koncentracji, czystości umysłu, ale też świeżości naszego ciała. Ale musisz wytłumaczyć, na czym to polega. Na czym to polega? Kiedy jemy regularnie posiłki, nasz organizm jest przyzwyczajony, że dostanie energię, a nie musi jej kumulować, to przede wszystkim. I nie ma gwałtownych skoków stężenia glukozy w organizmie i gwałtownych spadków. Też tutaj warto powiedzieć o indeksie glikemicznym, który jakby większość ludzi zna, to jest szybkość, z jaką dany produkt podnosi stężenie glukozy w organizmie. Jeżeli nasza dieta zachowuje ten niski indeks glikemiczny, to nie ma gwałtownych skoków stężenia glukozy w organizmie, gwałtownych spadków i właśnie zachowujemy tą energię. Warto, żeby na naszym talerzu było dużo produktów pochodzenia białkowego, bo to też tam trzyma naszą glikemię w ryzach. Przypomnijmy, co jest źródłem białka. Ty powiesz tofu. Tak, rośliny strączkowe oczywiście, ale mięso, ryby, jaja, nabiał to jest główne źródło białka, ale pamiętajmy, że jakby oprócz cukru i tłuszczu to też inne produkty mają białko, więc trochę się zbiera w ciągu dnia. Na przykład w orzechach jest białko? Na przykład, tak, czy nawet w warzywach. W warzywach jakich na przykład będę wiedział? Przede wszystkim zielonych liściastych.

Można faktycznie zacząć dzień, ja przede wszystkim mówię o tej ciepłej wodzie, to jest takie pobudzenie całego organizmu, zwłaszcza układu pokarmowego. Także zacząć ciepłą wodą, może być cytryną, nie musi być, jak jest tak gorącą, bo to może mieć nawet zimną, ale ważne, żeby się po prostu napić wody na dzień dobry i to będzie taki strzał energetyczny. No i oczywiście później dobre śniadanie. Ja mówię o zbilansowanym śniadaniu, ale nie za dużym, też żeby nie obciążyć organizmu. Jeżeli ktoś nawet nie lubi śniadań, to warto na przykład wypić koktajl, albo można sobie tam wtedy dorzucić na przykład korzeń maka, jeżeli mówimy o tych adaptogenach. Fantastycznie taki w proszku i pysznie smakuje. Natomiast chyba ważniejsza jednak dla naszej regeneracji jest kolacja i to, żebyśmy dobrze spali. No to proszę o taki zestaw kolacyjny, który pozwoli nam dobrze spać. Obydwoje mamy problemy ze spaniem, więc czekam na przepis. Tak, tak. Na pewno produkty bogate w tryptofan, czyli pełnoziarniste produkty zbożowe, ale też ryby, rośliny strączkowe, orzechy, czekolada. Naprawdę? Tak, banany mają bardzo dużo tryptofanu, nabiał, jajka, więc to wszystko może znaleźć się w naszej kolacji. No ja słyszałem, że owoce absolutnie wieczorem nie. No wiesz, jeżeli ktoś się obiada tymi owocami, to nie, ale jeżeli zjemy pół banana, to absolutnie się nic nie stanie. Z masłem orzechowym i palanym gorzką czekoladą, no sen idealny. I wypitaj. Przyjemnie mi się zrobiło. Kasia Wojtkowska się uśmiecha za szybą. Kasiu, jeszcze, to jest przepis na kolację dzisiaj, co? Tak. Jeszcze szklanka mleka. No nie, pamiętajmy jednak o warzywach, one są najważniejsze. Ale tak, no na pewno nie dodawajmy do... Nie jedzmy nic takiego słodkiego, no bo to się wtedy pobudzimy wieczorem. Natomiast banan będzie bezpieczny, bo on ma dużo tryptofanu. Ale też możemy spożyć naturalne źródło melatoniny, czyli na przykład garść pistacji. One same w sobie zawierają bardzo dużo melatoniny, czyli takiego hormonu na sen. Zrobiło się, słuchaj, interesująco, naprawdę. Wyobraziłem sobie tę kolację. Jest ciekawa. Jest ciekawa. I jest smaczna. No przede wszystkim tak, jedzenie ma dawać nam też przyjemność. Natomiast też pamiętajmy o tym, żeby nie pić za dużo przed snem, żeby skończyć 2 godziny przed pójściem spać, wypijać płyny, żeby później się nie budzić i nie chodzić do toalety, bo to też nas wybudza. Dużo ludzi mówi, że pije kawę i oni idą spać. Oczywiście wiele osób pójdzie spać po kawie, tylko nie mamy tego głębokiego snu. To trochę jak najgorsze. Z alkoholem. Alkohol tak. Usypia świetnie w małej ilości, natomiast nie pozwala wejść w tę fazę zasadniczą snu, w fazę REM. Dokładnie, tak. Także na tym to wszystko polega. No też możemy na przykład jakimś CBD się wspierać. To też jest bardzo fajny temat. I ty polecasz jako fachowiec? Polecam, jak najbardziej. Zacząć od niższych dawek, żeby zobaczyć też, jak organizm funkcjonuje i reaguje, ale CBD jest naprawdę fajne. Haniu, o której godzinie ostatnia kawa, ostatnia mocna herbata? 8 godzin przed pójściem spać. Okej, okay, czyli kofeina. Jesteś stanowcza. Jestem stanowcza, tak, zdecydowanie. Później możemy, pamiętajmy, że ta kofeina też jest w wielu innych produktach. Pijemy dużo napojów gazowanych, czekolada, wszystkie rzeczy z kakao też zawierają kofeinę. No ale przede wszystkim kolorowe napoje, których lubimy pić dużo, zwłaszcza jak są teraz takie ubały. No to przypomnij jeszcze proszę te warzywa, bo ty jesteś fanką warzyw. Jakie warzywa jesz przed snem? No zielenina oczywiście. Stolińska tylko o zielenie gada. Sałata, rukola, roszponka, szpinak, jarmuż, natka pietruszki, kiełki. Ale to zaraz, powiedziałeś też, że zielone warzywa obudzą nas rano. To rano nas obudzą, a wieczorem nam spowodują, że zrobimy się senni? Tak, bo tam są witaminy z grupy B i magnez, więc też są korzystne wieczorem. To szybki przepis na taką pyszną sałatę zieloną, która spowoduje, że zaśniemy jak niemowlaki. To myślę, że możemy sobie zrobić taką sałatkę na bazie zieleniny, ale też dołożyć inne warzywa, typu, nie wiem, papryka, ogórek, rzodkiewka, co nas tutaj tylko, jaką mamy wyobraźnię i co chcemy, ale też, żeby dorzucić właśnie do tego garść orzechów i trochę nabiału, na przykład trochę fety, mozzarelli, tam też znajduje się tryptofan i to będzie taka lekka, fajna kolacja, na przykład z kromeczką żytniego chleba. Tryptofan, dobrze zapamiętałem tę substancję. Tryptofan, tak, to jest aminokwas. No dobrze, czyli proszę pamiętać o tryptofanie, proszę jeść dużo zielonych warzyw, czy polać to oliwą, taką z oliwek, czy bardziej może olejem lnianym. Tak, kwas omega-3 tu będę zawsze po ich stronie, ponieważ my Polacy, jak i na całym świecie, też my po prostu bardzo mało spożywamy kwasów omega-3, one są mało stabilne, jemy mało ryb. One są w tłustych rybach, prawda? W tłustych rybach przede wszystkim, tak. I omega-3